په دې بل لیک کې طالب العلم محمود د سلام نه وروسته پوښتنه کوي چې که امام مقیم وي او زه مسافر نو د څلور رکعتو نیت وکړم او که د دوو؟ ما اورېدلي چې یو هم نه صحیح کېږي. محمود جانه، باید ته داسې وکړې، عالمګیریت یو فتوا ده زموږ وروسته چې د مذهب ده هغه راوړي، وایي چې ته مسافر یې او په مقیم امام پسې نیت کوې، فدا رباعي لمانځه کې، یعنی ماپښین فرض، مازدیګر یا ماخوستن، د ماښام فرض، د سهار نه د مابین وتلې، خو هغسې دوه دي، یا هغسې درې دي، یا په دا رباعي لمانځه کې څلور رکعتې لمانځه کې، که ته مسافر یې او امام دې مقیم دی، نو دا مه وایه څلور رکعته فرض په دې امام کې، وایم پر تا کله څلور فرض دي. دا خو لکه سړی چې دروغ وایي صورت یې صورت د درواغو شي، او که ته دا وایې چې دوه رکعته فرض لمونځ کوم په دغه امام پسې، نو ته کله دوه کوې؟ پر تا باندې په طبعه د امام کې څلور کېږي، نو دوه ام نه شې یادولی او څلور ام مه یادوه. نو به کتاب وایې څنګه وایې؟ داسې ووایه، نیت مې دې د زړه د اخلاصه، لمونځ کوم فرض د دې ماپښین په دغه حاضر امام پسې، مخ پر طرف د قبلې شریفې، الله اکبر. نو چې فرض و حاصل وخت دې یاد کړه، فرض د دغه ماپښین، هغه نو که دوه دي هم فرض دي که څلور دي هم فرض دي، جواب یې دغه دی، والسلام. ډېر ښه. په یو بل